Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Cercul caucazian de Cretă, de Bertolt Brecht. În vremuri vechi, în vremuri sângeroase, în Gruzia, într-o cetate întărită, numită de localnici Nuca, trăia guvernatorul Gheorghe Abașvili. El era putre de bogat și avea un fiu, rumen ca un măr domnesc. Niciun guvernator din Gruzia nu avea atâția cai la iesle și atâția cerșetori la poartă, atâția soldați în slujbă și atâția jălbari în ogradă. Cum să vi-l zugrăvesc mai bine? Pentru el viața era o sărbătoare. Într-o dimineață, în duminica Paștelor, guvernatorul plecă la biserică cu soția și copilul său. Aceea de Paști, poporul văzu întâia dată pe moștenitor. Doi doctori pășeau în urma căruciorului în care se afla copilul scump guvernatorului ca lumina ochilor. Copilul, uite copilul în cărucior! Dumnezeu să-i dea sănătate. Pai, ce frumos! Nu împingeți așa, vreau să-l văd și eu. Cerul să vă binecuvinteze înălțimea voastră. Faceți loc pentru guvernator. Faceți loc pentru guvernator. Însuși puternicul prinț Kazbeki îi ieși în întâmpinare, îi făcu o temenea. Hristos a înviat în Atena, Vașilie. Prințe Kazbeki. Ce zi! Ieri noapte pe când ploua mă gândeam, triste sărbători, iar azi când mă scol, cerul senin. Tare mi-e drag cerul senin na te la vajvili. Inima negioabă de... Da, Mihail e un mic guvernator în toată puterea cuvântului. Drăguțul de el. Hristos a înviat gândăcelule. Ce spui, Arsenii? Da. Gheorghe s-a hotărât în sfârșit să înceapă zidirea aripii dinspre răsărita palatului. Da. Va dărâma bordeile acelea ticăloase din Mahala și în locul lor se va întinde parcul. În sfârșit, după atâtea vești rele, auzi una bună. Cum mai merge războiul, frate Gheorghe? Ca și până acum. Da. Se vorbește că oștirile noastre au fost puse pe fugă, dar se aude că pierderile sunt neînsemnate. Da, se întâmplă. Uneori merge mai bine, alteori merge mai rău. Cum e norocul? Gheorghe, ai auzit? Tușește copilul? Doctorii, da. Unde sunt doctorii? Micalonaze, da. Necomicate, ați auzit? Tușește! Ascultă-mi, îngăduim să-ți amintesc că eu am fost împotriva băii cu apă călduță. O mică greșeală la încălzirea apii, înălțimea voastră. Meste cu neputință să-ți împărtășesc părerea, doctore. Temperatura apei de baie a fost și-a prevăzută de iubitul și marele nostru învățător, Mișico Obolație. Înălțimea voastră, poate că a răcit în timpul nopții din pricina curentului. Ce are? Da. Gheorghe! Da. Gheorghe! Mi se pare că micuțul are fierbințeală. Înălțimea voastră, nu vă neliniștiți. O să încălzim apa de baie mai mult și o să-i treacă. Cum să nu mă neliniștesc? Dar n-am să te uit, doctore. Nu vă neliniștiți, înălțimea voastră. Eu când simt că mă înțeapă ficatul... Da. Poruncesc să-i tragă doctorului 50 de bice la tălpi. Da, și asta pentru că trăim într-un veac vlăguit. Odinioară ar fi plătit cu capul. Să intrăm în biserică? Se vede că aici e curent. Da, să intrăm în biserică. Înălțimea ta, aduc vești grabnice din capitală. După liturghie, Șalva, urgește să-i se dea de mâncare. Îndată, înălțimea ta. Haide, călărețile. Guvernatorul a poruncit să nu fie tulburat înaintea liturghiei de niciun fel de vești, mai ales dacă sunt, așa cum presupun, neplăcute. Du-te la bucătărie, prietene, să-ți dea ceva de mâncare. În oraș e liniște, prin piața bisericii se plimbă porumbei, un oștean din garda palatului glumește cu o fată care vine de la râu. Rușe! Simon! Rușe, cum nu te-ai dus la slujbă? Cum hoinărești în timpul liturghiei? Tocmai mă îmbrăcasem să merg la biserică, dar mai trebuia o gâscă pentru ospăț. Și atunci bucătarul m-a rugat pe mine să mă duc și să aleg una, fiindcă mă pricep mai bine. O gâscă? Ca să te pot crede, ar trebui să văd și eu. Cu femeia trebuie să fii dibac, că ea îți spune, am fost să aleg o gâscă și când colo, cine știe unde a fost. Uite-o! Și dacă asta nu e o gâscă de 50 de funzi și n-a fost îndopată cu porumbă, o mănânc cu fulgi cu tot. E o regină a gâștelor, dar însă și înălțimea sa, guvernatorul o va mânca. Va să zic, ai fost din nou la râu. Da, la curtea păsărilor. La curtea păsărilor, da, dar mai încolo, în vâlcea. N-ai fost? În Vâlcea mă duc numai când spăl pânza. E, tocmai. Tocmai ce? E, tocmai asta. Și mă rog, de ce să nu spăl pânza în Vâlcea? Și mă rog, de ce să nu spăl pânza în Vâlcea? Bună glumă, foarte bună. Nu pricep ce vrei să spui. Ce poate fi rău aici? Dar știi, ceea ce știu eu, tare s-ar îmbujora și-ar păli părându-i rău. Tot nu înțeleg ce pot ști despre Vâlcea. Iar dacă pe malul celălalt ar fi un tufiș din care se poate vedea tot, tot ce se întâmplă acolo când cineva... Când cineva spală pânza? Vrei să spui că într-o zi, fiindcă era zăpușeală, mi-a muiat în apă degetele de la picioare? Degetele și încă puțin. Și piciorul până la gleznă, cel mult. Până la gleznă și încă puțin. Să-ți fie rușine, Simon Șașava. Te ascunzi în tufiș și aștepți ca din pricina zădufului cineva să-și răcorească picioarele în apă. Și fără îndoială că ai mai chemat și alt soldat. Nu, nu, am fost singur. Am fost singur. Grușă, grușă, am fost singur. În oraș e liniște. Dar de ce să văd atâția oșteni? Palatul guvernatorului e pașnic. Dar de ce are ziduri de cetate? Ascultați! Se aud pași înăbușiți. Pe locuri! Se aud porunci înăbușite. Ocupați palatul! Ce să fie? Guvernatorul se întoarce la palat, dar palatul e o capcană. Gâsca a fost jumulită și friptă, dar n-a mai mâncat-o nimeni, căci la amiază nu mai era vreme de ospătat. La amiază moartea suna coasa. Mi-e cu neputință să mai trăiesc în dărăpânătura asta. Dar se înțelege că Gheorghi zidește numai pentru micuțul său Mihail. La mine nici nu se gândește. Mihail e totul și toate se fac numai pentru Mihail. Ai auzit? Fratele Kazbeki ne-a urat, Hristos a înviat. Da. Toate bune. Dar de ce a spus fratele Kazbeki că a plouat în noaptea asta? După da. Câte știu eu, la noi în cetate n-a plouat. Unde o fi fost fratele Kazbeki? Vom cerceta înălțimea. Da, bineînțeles. Da, mâine. Da. Înălțimea ta. Da. Înălțimea ta, ascultă-mă și pe mine. Înălțimea ta, ascultă pe călărețul care vine din cetatea de scaun a slăvitului nostru domnitor. Aduce vești tainice. Înălțimea ta. După fost... masă, Charles. Da, înălțimea ta. După... Guvernatorului nu-i place să fie tulburat înainte de masă. Iar după masă, înălțimea sa are o consfătuire cu trei arhitecți vestiți care au fost poftiți să ia masa la palat. Iată, i-au și sosit. Domnii mei, guvernatorul vă așteaptă, dornic să-și închine tot timpul său vouă și marilor voastre plante. Veniți, veniți repede, poftiți. Da, suntem mirați că, în ciuda veștilor neliniștitoare în legătură cu războiul din Persia, înălțimea sa se gândește să zidească un palat. Fleacuri! Persia e departe. Garnizoana de aici e gata să moară pentru guvernatorul ei. Ce s-a întâmplat? Ce este? Unde sunt oștenii din gata palatului? S-au făcut nevăzuți? Se pregătește lovitură împotriva guvernatorului? Ce înseamnă asta? Ieri noapte s-au întâlnit în Mahala boierii care sunt nemulțumiți de domnitor și de guvernatorii puși de el. Cred că este mai bine să ne facem nevăzuți. Ce ne facem? Aduceți coșurile de cărat, povesti. Să ducem totul în curtea a treia. Hrană pentru 5 zile. Doamna se trezește dintr-o leșin și cade într-o altă. O aducem noi. Trebuie să plece. Și noi? Noi? Se știe, o să ne sucească gâtul ca la găină. Dar Iisuse Hristoase, ce o să se întâmple? Se aude că în oraș sângele curge șuvoi. Nico, Nicasă, se vede datoria dumitale de medic s-a ajuns pe nate la vașperii. Datoria mea? Da. A dumitale doctore. Cine are astăzi copilul în grijă, Nico, Nicasă, eu sau dumneata? Dumneata, crezi că aș mai zăbovi un minut într-o casă ciumată? Nu-ți faci datoria. Asta e. Datoria în sus, datoria în jos. A înghețit, te-ar iadu. Săriți, mă omor! Garda palatului a plecat în galop. Până în serează avem vreme. Soldații nu se îmbată până atunci. Păi nici acum nu știe nimeni ce s-a întâmplat. Cum? N-ai știut? Ei. S-au răsfrătit. În capitală se vorbește că războiul cu Persia a fost pierdut. Boierii s-au răsculat. Se aude că domnitorul a scăpat cu fuga. Guvernatorii vor fi uciși, dar copilului nu-i vor face nimic asta. Veniți, veniți în curtea treia să dați o mână de ajutor. L-a strâns lucrurile. Ce? Stați aici. Crușe! Da! Crușe! Da! Aici erai! Da! Tu ce ai de gând să faci? Nimic! La nevoie am un frate care are un petec de pământ în munți. Dar tu ce vrei să faci? Crușe, Vahnadze, întrebarea ta asupra planurilor mele de viitor mă umple de bucurie. Am fost însărcinat să însoțesc pe stăpâna noastră, Natela Abashvili, care pleacă în pribegie. Cum, garda palatului nu s-a răsculat? Da, da, da. Să nu pățești vreun rău! La Tiflui se spune, cuțitului îi stă bine când taie. Simon, tu nu ești cuțit, ci om. Ce-ți pasă ție de ea? Eu nu însoțesc fiindcă mi-ar păsa de ea, ci pentru că am primit ordin de la comandanții mei să o apă. Ești un încăpățânat. Îți primești viața pentru un fleac. No, grușe! Grușe! Da! Grușe, vino repede! Trebuie să mă grăbesc, mă cheamă în curte. Ești grăbită? Da. Atunci dăm voie să te întreb. Spune-mi, ai părinți? Nu am decât un frate. Da, fiindcă timpul e scurt. A doua întrebare. Da. Ești sănătoasă? În numărul drept am niște junghiuri. Încolo-s bună pentru orice fel de muncă. Slavă Domnului, până acum nimeni nu s-a plâns de mine. Asta se știe. A treia întrebare. Da. Spune-mi, dorești să mănânci mere în toiul iernii? Sau poți să rabzi până în vară? Pot. Dar dacă cineva pleacă să lupte într-un război fără rost și nu trimite nicio veste, va fi rău. Da, va trimite, va trimite. Da! Da. În sfârșit, în sfârșit, întrebarea de căpetenie. Simon Șașava, fiindcă mă grăbesc, răspunsul e da. Grușe, o zicală spune, graba e vântul care dărâmă schelăria casei. Dar se mai spune, bogații nu știu ce-i graba. Eu sunt din... Cuțc. De ce te-ai interesat? Sunt sănătos, singur, primesc 100 de piaștri pe lună, ca vistiernic 200 și te rog din suflet... Să primești să-mi fii soție. Primesc, Simon. Grușe, Vahnadze, uite, îți dăruiesc cruciulița aceasta. O am de la mama. Lănțișorul e de argint. Te rog să o porți. Îți mulțumesc frumos, Simon. Acum e bine să te duci în curte, da. Altfel vei avea neplăceri. Da. E timpul să-mi am și eu cai la căruță. Da, Simon. O însoțesc pe stăpâna noastră numai până la oștenii care i-au rămas credincioși. Dar dacă e adevărat că s-a sfârșit războiul, mă întorc în 2-3 săptămâni. Nădăjduiesc că logodnicii mele nu îi se va părea timpul prea lung. Tu te liniștit, oștene, la luptă. La lupta sângeroasă. La lupta amară din care nu oricine se întoarce. Dacă te întorci, voi fi aici. Te voi aștepta sub ulmul înfrunzit. Te voi aștepta sub ulmul desfrunzit. Te voi aștepta până se întoarce ultimul soldat. Și după ce s-a întors, când te vei întoarce din luptă, nu vei găsi cizme străine dinaintea ușii mele. Patul meu va fi gol și buzele nesărutate. Când te vei întoarce, când vei veni, vei putea spune, toate sunt ca odinioară. Îți mulțumesc, Grușe Vahnadze. Să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine, Simon. Să ne vedem cu bine. Hai, hai, Nu pierde vremea! Încă mâncare e la căruța cea mare! Ce? Stai! Da. De lucrurile mele nu-i pasă nimănui! Oh, nu mai știu unde mi-e capul! Copilul! Mihail, unde-i? Copilul! Bagă de seamă cum îl ții! Urcați lăzile în car! Salva! Da! Salva, ce s-aude cu guvernatorul? Nu știu nimica! Trebuie să plecăm cât mai repede! N-avem loc în căruță pentru lăzi! Cum? Alegeți numai lucrurile care vă sunt de trebuință! Ce? Până atunci eu mă duc să supraveghez în hămarea cailor! Cum? Numai lucrurile de care am nevoie? Stați, deschideți lăzile! Repede, deschideți-le! Să vă arăt ce iau cu mine! Așa! Scoateți rochia aceea verde. Oh, uite cum a aranjat lucrurile în lăzi, fără grijă și fără îndemânare. Dacă nu le arăți totul cu mâna ta, abia acum văd eu ce slujitoare am. Să se îndoape, știu, dar recunoscătoare nu se arată. E, las că vă țin eu minte pe voi. Să plecăm la Telavașvili. Țesătorii răsculați au spânzurat pe judecător. De ce? Mai de mine, dar să găsesc întâi rochea argintie. A costat 100 de piaștri. Dar trebuie să iau și pe cea vișinie și toate blănurile. Trebuie să plecăm cât mai repede. În Mahala e mare forfătă. Unde-i copilul? Maro! Unde te-ai gurit? Pregătește copilul. Vai! Nu găsesc rochea vișinie, Salva. Sulico, ia-le pe astea și pune-le în căruță, repede. Dar de ce nu se mai întoarce, Maro? Ce ați nebunit cu toții? V-am spus că trebuie să fie aici. Aici, uite! Salva! Salva, am găsit rochea vișinie! A fost în celelalte! Repede la tele, Abașvili, repede, lasă rochile! Sărico, furci, arăt face pe asta în căruță! Repede! Da! Ce? Gata! Nu mai putem lua căruță! Cum? Trebuie să plecăm călare! Veniți! Veniți, ori plec singur! Maro, adu copilul! Așa, fugi după căruță și aruncă și hainele astea repede. Mă, dar ce, asta e o prostie. Nici nu mă gândesc să plec singură. Călare, auzi. Lăsați rochile, arde orașul. Arde? Dacă nu plecăm, acum ne vor prinde. Veniți după mine. La poartă ne așteaptă doi cai înșeuați. Eu am plecat. Stai. Cu copilul ce fac? Lasă-l aici și vino repede. Da, vin îndată. Unde să-l pun? Da, aici pe lada asta. Rămâi cu bine, Mihail. Rămâi cu bine. Da. Dar când se pregătea să plece, auzi... S-o i se păru că aude un strigăt ușor. O striga copilul? Sau i se păru ei că o strigă? Femeie, auzi ea, ajută-mă. Și iarăși încet, foarte încet, fără să scâncească, ascultă chemarea mea, că cine nu vrea să audă și trece surd și orb pe lângă mine, în veci nu va auzi nici dulcea chemare a iubitului, nici cântecul mierlei, nici suspinul de ușurare al culegătorilor vii la toacă. Auzindu-l grăind, Grușii se întoarse să mai vadă odată copilul, să stea cu el numai o clipă, până va veni cineva, mama lui, ori vreun trecător, numai o clipă, să nu-l lase singur, căci primejdea-i mare și orașul răsună de vaide și se mistuie în foc. A stat lângă copil până a venit seara, până a căzut noaptea, până s-au ivit zorile și a răsărit soarele. Prea mult a stat, Prea mult a privit pumnișorii mici, pieptul care răsufla ușor. Spre dimineață, ispita fu prea mare. Oftă, luă copilul în brațe, se ridică și porni la drum. Îl luă ca pe o pradă și se făcu nevăzută ca o hoață. Cum va scăpa ea cea plină de omenie, de câini sângeroși, de vânători, de oameni care i-au luat urma? Cutreierând drumurile împărăției, ascunzându-se în munții pustii. Ce poiană frumoasă! Și uite acolo și o colibă! Când e soarele în crucea cerului, e vremea prânzului. Mihail, tu stai cu minte aici în iarbă, până ce Grușe va găsi o ulcică cu lapte. Da? Șt, stai cu minte. Hei, oameni buni! Deschideți ușa! Ce vrei? Poți să-mi dai o ulcică cu lapte și un codru de mămăligă, bunicule? Lapte? N-avem lapte. Cum? Au venit niște soldați și ne-au luat oile. Du-te la dânsii și dacă vrei lapte. Dar o cană de lapte pentru copil. Tot se mai găsește, moșule. Da, și mi-o plătești cu un boc de-a proste, nu? Cine a pomenit de boc de-a proste? Noi plătim regește. Atunci așteaptă o clipă. Șt, ia-i, așteaptă o clipă. Acum vine cu laptele. Uite laptele. Bea, Mihai. Încet, încet. Așa. E bun? Ei, scumpă afacere. Banii ăștia îi câștig într-o săptămână. Cei de aici își închipuie că noi câștigăm banii stând degeaba. Dar și noi ne îmbrăcăm în brocat de 1000 de piaștri și în buzunare n-avem lețcai. Ah, uite că trece o căruță cu boier plecați în pribegie. Trebuie să-i ajungem cu orice preț. Poate ne ia și pe noi în căruță. Hei! Hei, opriți! Luați-ne și pe noi! Oprește, oprește aici. Da. Vreți să noptați aici la Han? Da, bineînțeles. E îngrozitor. Hanurile sunt tixite și nu poți găsi căruțe. E bine, da. Vizitiul meu a întors căruța la jumătatea drumului și a trebuit să vin pe jos cale de o poștă de sculță. Săraca de ea. Da, dar de ce nu vine nimeni? Angiuse l-a așteptat. De când a început răzmerița în capitală, a uitat toată lumea de buna cuvință. Da, asta așa e. A, uite-l. A, uite-l. Vă rog să iertați pe un biet bătrân că v-a lăsat să-l așteptați. Nepoțelul meu m-a dus să-mi arate un piersic pe dealul acela, dincolo de holda cu porumb. Acolo să din pomi, mai ales cireși. Bine, dar noi am venit... Mai spre apus pământul e pietros, acolo scot țăranii oile la pășunat. Bine, dar noi am venit pentru... Trebuie să vedeți și dumneavoastră, piersicii, florile lor trandafirii sunt minunate. Da, aveți pământ roditor. În miază zi au înflorit pomii. Trebuie să vă spunem că n-am luat în seamă priveliștea. Din pricina prafului, înțeleg. Ar fi de dorit ca pe șoselele împărăției să se mâne caii mai încet, fiindcă presupun că nu se grăbește nimeni. Bine, da. Puneți șalul pe umăr, draga mea. Vântul de seară pe aici e mai rece. Înălțimea voastră vine dinspre ghețarul Iangatau. Da. Eu? Da, mă tem să nu răcească copilul. Să intrăm înăuntru. Da, haide. Hanul e încăpător. Haide, da. Doamnele mele, doresc camere? Da. Dar Hanul e tixit și toate zgunicile au fugit. Sunt nemângâia, dar nu pot primi pe nimeni, nici cu recomandații. Aha, dar nu putem înnota în drum. Cât costă? Doamnele mele, veți înțelege că în vremurile acestea, în care atâția fugari, desigur foarte respectabile, dar rău văzut de stăpânire ce era de post, trebuie să fim foarte prevăzători. Dragul meu, noi nu suntem fugari. Ne ducem la reședința noastră de vară din munți, asta e tot. Da, sigur că da. Nici nu ne-ar fi trecut prin gând să cerem ospitalitate dacă știam că te stingherim. A fost îndoială. Dar mă îndoiesc că înălțimilor voastre le va conveni cămăruța pe care o mai am liberă. Sunt silit să cer pentru ea 60 de piaștri. 60 de extra. Sunteți împreună? Oarecum. 60 de piaștri, un adevărat jaf. Doamnele mele, eu nu vreau să jefuiesc pe nimeni. De ce să vorbim numai decât de jaf? Haide, intră o dată în han și nu te mai tocmi. 180 de piaștri pentru o cămăruță. Dar nu putem sta la oaltă cu un copil. Dacă plângi. Ori sunteți două, ori sunteți trei, camera tot 180 de piaștri costă. Tot atâta. De altfel mi-ar fi cu neputință să te știu părăsită în drum. Vino, draga mea. Hai, vă mulțumesc. 180 de piaștri. Dar la urma urmei suntem patru. Așa. Doar și copilul e o persoană. Sigur? Așa că, dumneata, draga mea, ar trebui să plătești măcar jumătate din preț. Da, mi-e cu neputință. Cum, de ce? Am plecat în grabă și adiotantul a uitat să-mi dea punga cu banii trebuiți. Asta! Dar nu cumva n-ai nici bani pentru cameră? Ba da, am. Ce păianjen! Ce cămăruț! Și unde sunt paturile? Adevărat, unde sunt paturile? Hei, slujitor! Elev, viu! Ce spui tu, că nu știu nimic, vai! Iată-mă! Unde sunt paturile? Paturi n-avem! De ce? Iată, v-am adus pături și saci. Ce să facem cu ei? Va trebui să le așterneți singure. O, Dumnezeu! Fiți fericite că nu vă odihniți în pământ ca mulți alții. Bravo! Ați auzit? Mă duc numai decât la Hanji. Omul ăsta trebuie biciuit. Stai, lasă asta. Mai bine spune dacă știi cum putem așterne un culcuș pentru noapte. Nici nu mă gândesc să-mi stric mâinile cu păturile astea grosolane. Pregătesc eu patul. Da? Voi aveți căruțe și eu știu să aștern patul. Cu cât suntem mai mulți, ne putem ajuta mai bine între noi. Uite așa. Acum nu o să mai dormim pe podeaua goală. Am pus câte două pături pentru fiecare. Da. Văd că te pricep foarte bine să faci patul. Ia arată mâinile. Ce vreți să spuneți? Arată mâinile. Da. Iată-le. Ia uite, o slușică. Așa va să zică. Bravo. Slușică. Te-am prins, Oațo! Mărturisește numai decât ce ai avut de gând să faci! Nimic! Nădăjdeam că vom putea să mergem o bucată de drum cu căruța voastră, dar nu faceți gălăgie, plec de bunăvoie! Da, vei pleca, dar cu poliția! Până atunci stai aici să nu te miști în loc! Dar eu aveam de gând să plătesc cei 60 de piaștri! Uitați-vă că i-am! Aici sunt, uite, 4 de 10, 1 de 5, uite, că și ăsta e de 10! Ați văzut? Sunt 60! Am vrut să văd copilul în căruță, ăsta e adevărat! Aha, în căruță, acum te-ai dat de gol! Înălțimea voastră nu chemați poliția, vă rog! E adevărat, eu sunt femeie de rând, dar copilul e de neam mare. Uitați-vă la pânza în care e acoșat. Sigur. E fugar și el ca și înălțimea voastră. De neam mare, se vede. Tatălui e prinț, nu-i așa? Dar nu face zarvă, n-ai inimă. Ai grijă, îți poate face vreun rău, e primejdios. Ce s-a întâmplat? Uite femeia asta. Femeia asta s-a furișat aici făcând pe doamna de lume. Trebuie să fie o hoață. Da, e o hoață primejdioasă, a vrut să ne omoare. Trebuie chemată poliția. Iar mă apucă durerile de... Acum nu mai avem poliție. Sora, adună-ți catrafusele și fă-te nevăzută. Sfințe, fără inimă. Ține-ți gura, altfel vine bătrânul și el nu știe de glumă. Bine. Grușe se îndreaptă spre miază noapte, dar lâncele prințului erau pe urmele ei. O femeie desculță poate fugi mai repede decât cai, decât câinii setoși de sânge, decât vânătorii ce întind capcane. Ei vânează și noaptea. Urmăritorii nu știu ce oboseala. Călăi au somnul scurt. Când Grușe ajunse la fluviul Sira, pribecia îi se păru îndelungată. Copilul o povară. Mihail, aici trebuie să ne despărțim. Acum ești departe de oraș. N-or fi atât de îndârjit să te urmărească până aici. Țăranca de aici e prietenoasă. Și ia dulmec cât de plăcut miroase în ograda lapte proaspăt. Rămâi cu bine, Mihail. O să caut să uit cum ai lovit toată noaptea cu piciorușele ca să nu încetinesc pasul și tu să uiți că ți-am dat de mâncare pe spongi. A fost puțină, dar eu ți-am dat-o din toată inima. Te-aș fi ținut lângă mine și mai departe, cu bucurie, dar nu pot. Ți-aș fi arătat iepurașii care ne săreau în cale și bagă de seamă să nu mai auzi scutecul. Acum trebuie să plec, căci logotnicul meu, soldatul, se va întoarce curând și s-ar putea să nu mă găsească acasă. Doar asta nu pot să-mi o mai ceri. Uite, te las aici, aici în pragul casei. Când or să deschidă ușa, vor da peste tine. Rămâi cu bine, Mihail. Rămâi cu bine. Doamne, ce-i asta? Bărbate! Ce așa s-a întâmplat? Lasă-mă să mănânc ciorba. Ai, micuțule, unde ți-e mama? Porno ai. E băiat. Scutecele sunt din pânză scumpă. Ăsta e un copil de neam mare. Ce vremuri. Îl a pus pe prag și a plecat. Da, dacă și închipe că îl pun la îngrășat, se înșală. Îl duci numai decât în sat și îl dai popii. Și ce să facă popa cu el? Da, copilul are nevoie de o mamă. Nu crezi că ar fi mai bine să-l ținem noi? Nu. Îl culc în colț, lângă jilț, într-un coș. Da, da. La țarină îl duc eu. Ia uite, uite cum râde. Nu vreau să aud nimic. Da. Noi avem un acoperiș deasupra capului și putem să-l ținem și pe. Lasă, că nu mai țin. Hai cu mama. Da. Hai cu mama. De ce ești veselă, Grușe? Fiindcă te întorci acasă, fiindcă un copil neajutorat și-a găsit părinți, fiindcă am scăpat de o ființă dragă, mă bucur. Și de ce ești tristă? Sunt tristă, fiindcă sunt liberă și singură, ca un om sărăcit, ca un om jefuit. De unde vii? De când ești pe drum? Am plecat. Ai legături neîngăduite cu dușmanul? Nu. Unde se află? Ce mișcări face în spatele tău? Ce se întâmplă pe coline? Ce este prin voi? S-a întărit. Mai bine v-ați retrage. Eu mă retrag întotdeauna. Am încredere în veștile pe care le primesc. De ce privești așa lancia? Pe câmpul de luptă soldatul nu-și lasă nicio clipă lancia din mână. Așa spune regulamentul. Și încotro ți-e drumul fetișcanul. La logovnicul meu, domnule soldat. Da? La unul Simon Șașava. Lâncier în garda palatului din Nuca. Dacă nu mă lăsați în pace, îi scriu și vă rupe oasele. Simon Șașava? Oh, îl cunosc, se înțelege. M-a rugat să te caut și să văd ce mai faci. Cap de lemn, dacă ne purtăm urât, o să fim rău văzuți. Trebuie să arătăm oamenilor că avem gânduri bune. Ai înțeles? Înțeles. Ascultă, fetișcanu, sub înfățișarea mea glumeață se ascunde o fire mohorâtă. De aceea ți-o spun de față. Vreau să am de la tine un copil. Ce spicop de lemn, da? De data asta a înțeles. E o spaimă plăcută. Oh, domnule ofițer, mai întâi trebuie să scot tăiței din cuptor. Trebuie să schimb cămașa, că e ruptă, domnule capitan. Să lăsăm gluma. Ascultă, fetișcaro, noi căutăm un copil. N-ai auzit de un copil adus de la oraș? Unul de neam mare, înfășat în scutece scumpe. Nu, n-am auzit, n-am auzit. După ea, cap de lemn. După ăsta să scape. Fugi, binefăcătoarul. Ajută pe neajutorat. Căci iată, vin ucigașii. Și Cruce o lua la fugă. Oameni săritori trăiesc și în vremurile cele mai sângeroase. Vine. Ce fel de lăncieri? Nu m-ai întrebat atât. Lăncierii care îl caută. În casa mea n-au ce căuta. Mi se pare însă că ție am să spun o vorbă. Ascunde scutecele, ne dă de gol pânza din care au fost făcute. E, pânza în sus, pânza în jos. În casa asta eu poruncesc. De ce ai părăsit copilul? E păcat. În curând vor fi aici. Nu trebuia să fug. I-am atâțat mai rău. Ce să mă fac acum? Ce să mă fac? Uite că vin! Doamne! Uite că vin! Lăncierii ies din pădure. Se îndreaptă spre noi. Au venit după copil. Și dacă intră în casă? Să nu-l dai. Spune-le că e al tău. Bine, bine. Dacă îl dai, îl vor străpunge cu lancea. Dacă-l cer. Să nu... Și toți banii care i-am luat pe grâne, i-am în casă. Dacă îl dai, îl vor ucide cu lancea aici, în casa ta. Spune-le că e al tău. Și dacă nu cred? Dacă le spui fără să șovăi, te vor crede. O să dea foc casei! Tocmai de aceea trebuie să spui că e al tău! Îl cheamă Mihail! Da, asta n-ar trebui să o spun! Da, da. Nu mai tremura așa, da. Că o să bage de seamă! Da. Încetează odată cu daurile astea! Da. Tu n-ai copil! Ba da, e la război! Atunci poate că și el e lăncier! Ai vrea să-l vezi străpungând copii mici cu lancea în fața ta? Ori l-ai luat de urechi și ei spune! Încetează să tot împunși cu lancea prin casa mea! Pentru asta te-am crescut eu! Mai întâi să-ți ștergi nasul și după aceea să vorbești cu mama ta. E drept, nu i-aș îngădui să facă rău. Făgăduiește-mi că le spui că e copilul tău. Da. Ia-te-i că vin. Taci, Mihail. Uite-o, aici. Am prins. Am spus eu, am un nas. Deci... aici era copilul pe care îl căutam. Domnule ofițer, e al meu. Nu-i cel pe care îl căutați? Da? Ia să mă uit eu mai bine la el. E al meu! Da. E al meu! E al meu! Uite acolo un lemn. Am să-l lovesc în cap. Ține, câine! De acum nu vei mai speria copii. Taci, Mihail, taci, că nu te puteam scăpa altfel. Hai repede să fugim. Să fugim de aici, să fugim! Și Grușii Vahnaze fugi de la încer. Și după ce 22 de zile a rătăcit, la poale ghețarului Iangatau, înfie copilul. Un sărman înfie un neajutorat. Și astfel sosi Grușii la prăpastie, peste care ajungi la satele de pe povărnișul de răsărit al muntelui și puse în primejdie viața ei și a copilului, căci puntea aruncată peste hău era putredă, iar funea de sprijin ruptă. Mai așteaptă, mai așteaptă, femeie. Tot nu poți trece peste prăpastie. Dar trebuie să ajung la fratele meu, care locuiește în satul de pe povârnișul de răsărit. Ce vorbă asta trebuie? Și eu trebuie să trec dincolo, draga mea. Fiindcă trebuie să cumpăr două covoare. Știi, noi ăștia câți ne vezi aici, toți suntem negustori. Da. E da, și cum ziceam, trebuie să cumpăr două covoare de la o femeie care a rămas vădă. Dar ce, parcă pot face ce vreau? Uite-te, Andrei se căznește de două ceasuri să prindă funia care slujește de răzimătoare peste punte. E, da, da, și chiar dacă îi izbuti să o scoată, nu știu cum o împripon eu. Și ce? Tăcere-mi! Mi se pare că se aude ceva. Da. Puntea m-a putrezit încă de tot. Cred că aș putea încerca să trec. Ha, eu n-aș încerca nici dacă ar fi Satana pe urmele mele. Ar însemna să mă duc la moarte de bunăvoie. Nu striga! Nu striga! Nu striga! Dar strigă cineva din vale. Poate că s-a rătăcit. Dar de ce să nu strige? Ia ascultă, cu tine se întâmplă ceva necurat. Sunt pe urmele tale, nu? Da? Văd că trebuie să vă spun. Da. Sunt urmărită de lăncier. Ascunde-ți marfa! L-am doborât pe unul cu un lemn. A vrut să-mi ia copilul. De ce n-ai spus de la început, femeie? Dacă vor pune mâna pe ea, o taie în bucăți. Lăsați-mă să plec! Trebuie să trec puntea! Nu e cu putință prăpastie, are 2000 de picioare adâncime. Chiar dacă prindem funea și izbutim să o întărim, tot n-are rost să treci. Am putea o noi întinde cu mâinile ca să te sprijin de ea, dar atunci trec și lăncierii în același fel. Dați-vă la o parte! Dați-vă la o parte! Se apropie, dar copilul nu-l poți lua cu tine! O să se rupă puntea cu tine și ia uite-te în jos, ca mețești! Și nu se vede fundul prăpastii. Mai bine în prăpastie decât în mâna lor. Dar nu poți trece, doar nu ești singură. Te poți juca cu viața ta, dar nu cu a copilului. Pe lângă asta, dacă treci cu copilul, greutatea e și mai mare. Dar poate că trebuie să treacă cu orice preț. Haide, dă-mi mie copilul, am să-l ascund și tu poți trece fără nicio grijă. Nu pot să-l dau. Orice ar fi, noi nu ne despărțim. M-am hotărât. Eu încerc. Te spitești pe Dumnezeu. Vă rog să-mi dați sprijina. Aflu să pescuiască funia din prăpastie și vin după mine. Nu, rămâneți cu bine. Merg sănătoasă. Merg sănătoasă. Să-l deporta! Vai! Vai! A trecut. A scăpat. N-ați văzut o femeie cu un copil în brațe? Ba da. Uite-o, a trecut peste prăpastie. Dar voi nu puteți trece. Cum? Sunteți prea greși și puntea e putredă. O, netrebnicule! Ai să mi-o plătești! Și rătăci 7 zile. Ea trecut ghețarul și coborâ în vale zicându-și: când voi intra în casa fratelui meu, el mă va întâmpina și o să mă îmbrățișeze zicând: tu ești soră, te aștept de mult. Aceasta este soția mea mult iubită și aceasta este moșia și cei 11 cai și cele 31 de vaci pe care le-am dobândit căsătorindu-mă. Așează-te, așează-te la masă și ospătează împreună cu copilul tău. casa fratelui era așezată într-o vale fermecată. Frântă de oboseală, sora bătu la ușa fratelui și fratele se sculă de la masă și-i deschise. Ce? Lavrenti, vezi cine e. Cine-i? Sunt eu, Lavrenti. Gruși. Sora ta. Gruși, tu ești. De unde vii? De pe culmile ghețarului Iangatau. Oh. Aceasta este soția mea, Anico. Noi credeam că ești la stăpână, nu ca? Da, am fost. Și n-ai fost mulțumită cu locul pe care l-aveai? Noi am auzit că era bun. Guvernatorul a fost omorât. Da, se aude că la oraș au fost tulburări. Da. Și mătușa Ana ne-a povestit. Îți amintești, Anico? Aici la noi e liniște. Orășenii nu sunt niciodată mulțumiți. Soso? Soso? Să nu scoți plăcinta din cuptor, ai auzit? Gruși. Unde te-ai vârât? Soso? Soso? Copilul are tată? Nu. Am știut eu. Trebuie să găsim o minciună. Anico e tare evlavioasă. Slujnicile astea! Ce? Ai un copil? E al meu! Iisuse Hristoase! Aleșinat! Lavrenti, prinde-o, nu lăsa să cadă! Ce ne facem dacă o fi bolnavă? Gruși, stai jos! Stai jos! E din pricina slăbiciunii. Dacă are și o pârlaniță? Nu, ar avea pielea plină de pete. Liniștește-te, Anico. Aleșina din pricina slăbiciunii. Te simți mai bine, Grușe? Și copilul e al ei? Al meu. Se duce la bărbat. Ți se răcește friptura, Lavrenti, și când e rece știi bine că nu-ți priește. Da, da. Nu trebuie să lași grăsimea să se răcească. Bine. Știi că ai stomacul slab. Bine, bine, mă duc îndată. Dar dacă nu e în oraș, atunci unde ți-e bărbatul? A spus că e de cealaltă parte a muntelui. Așa. Lavrenti, ar fi mai bine să mă lăsați să mă întind undeva. Acum, că e ofticoasă, ne îmbolnăvește și pe noi. Și bărbatul tău are pământ? E oștean. Dar tot am oștenit un petec de pământ de la părinți. Și el nu e la război, de ce? Ba da, este. Pe atunci de ce te duci la el acasă? Când se termină războiul, se întoarce și el. Și tu te duci de pe acum acolo? Da, să-l aștepte. Soso, adu plăcinta! Petec de pământ. Gruși. Ostaș, să-l aștept. Stai jos, Mihail, mănânc. Da, are pământ. Anico, eu cred că e slăbită. Dar n-ar fi mai bine să vezi de plăcintă? Și când se va întoarce oșteanul tău dacă războiul a izbucnit din nou, după cum se aude? Soso, unde ești? Adu plăcinta! Soso! Soso! Gruși, să știi că Anico are inimă bună după ce mănâncă. Da. Te duc îndată în odaie să te culci. Ia-mi copilul. Nu-l mai pot ține în brațe. E prea greu. Da, da. Prea greu. Uite, dar nu puteți rămâne multă vreme aici. Știi, Anico e evlavioasă. Bine. Ești sigură că în odaia voastră nu sunt guzgani? Dar da, ce picură? Trebuie să fie vreun butoi cu cercurile slăbite. Da, trebuie să fie un butoi. He, acum se împlinește o jumătate de an de când ești la noi, nu-i așa? Parcă vorbeam de Anico. Bineînțeles, eu nu i-am povestit nimic despre cei doi lăncieri. Știi că are inimă slabă. Ea nu știe că tu nu-ți poți căuta o slujbă și de aceea te-a ocărât ieri. Închipuie-ți, e îngrijorată din pricina soldatului tău. Cât e de bună. Toată noaptea s-a frământat. aștepta că se întoarce și nu o găsește acasă, zicea ea. Până în primăvară nu se poate întoarce, zic eu. Tu ce crezi? Când o să se întoarcă? Până în primăvară nu se întoarce, nu-i așa? Dar la primăvară, când se va topi zăpada și întrecători, nu mai pot sta aici, fiindcă pot veni să te caute și apoi toată lumea vorbește că ai un copil din flori. S-a topit zăpada de pe casă. A venit primăvara. Da. Știi ce ar trebui să faci? Ție-ți trebuie un loc în care să te aciuiezi cu copilul. Trebuie să-ți găsești un bărbat ca să scapi de gura lumii. De aceea am cercetat în taină peste tot și ți-am găsit un soț, Grușe. Am vorbit cu o femeie care are un fiu și s-a învoit. Dar eu nu mă pot mărita. Trebuie să-l caut pe Simon și așa. Da, se înțelege. M-am gândit eu la toate. Ție-ți trebuie bărbat de ochii lumii, nu pentru pat. Așa ți l-am găsit și eu. Fiul țărâncii cu care m-am înțeles e pe moarte. I-a bătut ceasul din urmă. Stă aproape. Cum treci muntele, dai de o așezare omenească. Nu-i minunat? Unde pui că se potrivește cu minciuna noastră? Un bărbat de peste munte. Dacă pleci acum, ajungi tocmai bine să-i închizi ochii. Ce spui? S-ar putea să am nevoie de o dovadă scrisă și pecetluită pentru Mihail. Pecete e totul! Fără dovadă scrisă, nici șahul Persiei nu poate pretinde că e șah. Și în felul acesta, ai și tu una de post. Cum de s-a învoit femeia aceea? Da, i-am făgăduit 400 de piaște. De unde i-ai luat? Sunt banii adunați de Anico pe lapte. Da, acolo nu ne cunoaște nimeni. Bine. Mă învoiesc. Mă duc să trimit vorbă femeia aceea. Îmi dai cam multă bătaie de cap, Mihail. Am venit la tine ca cireșul la vrăbi. Vorba aceea. Omul de omenie se apleacă și ridică traista cu pâini ca să nu piară niciuna. Mai bine nu mai zăboveam atâta în duminica aceea de Paști și te lăsam în cetate. Acum ce mai pot face? M-am păcălit singură. Și Grușe trecu muntele și se mărită cu țăranul care părea gata să-și dea sufletul. O, înșelătorie fără seamăn! Soția care se credea văduvă află că soțul e în viață. Ziua copilul, noaptea bărbatul, iubitul. Zi și noapte, mereu. Soții se privesc unul pe altul ca doi străini. Odaia e mică. Așa trec zilele, așa trec nopțile. Când se duce la râu să spele pânza, chipul iubitului o privește din undă. Dar vremea trece și chipul iubitului pălește. Când se ridică să stoarcă pânza, aude glasul iubitului, mângâios ca foșnetul plopului. Dar vremea trece și glasul se stinge. Gru se suspină mai des și plânge mai mult. Dar vremea trece și copilul crește. Într-o zi Gruș ieși la râu să-și potolească aleanul. Valea răsuna de râsul copiilor și soarele le lumina jocul. Mamă, mă lași pe mine să mă joc. Bine, Mihail, du-te să te joci, dar să nu lași să te bată, fiindcă ești cel mai mic. Da. Du-te, hai, fugi. Ba nu, am avut noroc, răspunse eroul. Aici cum merge treaba? Cred că iarna a fost ușoară și vecinii buni. Iarna a fost grea, vecinii ca de obicei, Simon. Dă-mi voie să te întreb dacă o anumită persoană mai are obiceiul să-și răcorească picioarele când spală rufele. Răspunsul este nu. Mi-e frică de ochii care privesc din tufiș. A, Gruși, tu vorbești de un soldat oarecare, dar în fața ta se află un capitan vestiernic. Asta înseamnă 200 piaștri leafă. Și casă. În dosul cazărmii sub curmal. Chiar acolo. Văd că te-ai gândit la locurile acelea. M-am gândit. Și nu le-ai uitat? Nu. Atunci, toate sunt ca o dinioară. Ba nu, Simon. Ce semnează asta? Simon Șașava, eu nu mă pot întoarce în cetate la Nuca. Rușe. S-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că am doborât la pământ pe unul din lângierii gărzii. Rușe, Vahnadze nu face astfel de fapte fără temei. Dar mi-am schimbat și numele. Nu ce? Când își schimbă femeile numele, Simon? Rușe. Dar între noi nu s-a schimbat nimic, crede-mă. Toate au rămas ca înainte. Gruși. Să-ți spun cum s-a întâmplat. Cum vine asta? Nu s-a schimbat nimic? Dacă s-a schimbat ceva? Cum să-ți povestesc dacă e râul între noi? Nu poți trece râul. Poate că e deprisos. Ba nu! Treci puntea, Simon, repede! Nu vrei să spui că am sosit prea târziu? Simon! Simon! Gruși. Știi, Simon? Gruși, văd o scufie aruncată în iarbă. Ai și un copil? Am, Simon, de ce să te mint? Dar nu e al meu, nu te necăji. Gruși, un proverb spune că vântul când bate trece prin toate crăpăturile. Simon! Ajunge! Nu trebuie să mai spui niciun cuvânt. Dă-mi cruciulița și lănțișorul sau mai bine aruncă-le în râu. Simon! Simon, nu pleca! Copilul nu e al meu! Nu e al meu! Simon! Nu pleca! Ce s-a întâmplat? Tu ești Gruș Vahnadze? Da. Acesta e copilul tău? Da. Îndeplinim hotărârea judecătorească prin care am fost însărcinați să ducem în fața judecății pe acest copil care se află în grija ta, fiindcă se bănuiește că ar fi Mihail Abașvili, fiul guvernatorului Gheorghe Abașvili și a soției sale Natela. Nu! Uite dovada scrisă și întărită cu peceți. Nu! Lăsați-mi copilul! Hai! E al meu! E al meu! Lâncierii îi luară copilul prea iubit. Nefericita îi urmă în orașul plin de primejdii. Mama și-a cerut copilul înapoi. Mama vitrigă stă în fața scaunului de judecată. Cine va judeca întâmplarea? Cui va fi dat copilul? Cine va fi judecătorul? Un om bun? Un om rău? Orașul ardea. În jilțul de judecător sta Azdac. Ascultați povestea lui Azdac judecătorul. Cum ajung judecător și ce fel de judecător este? În duminica aceea de Paști, când domnitorul Gruziei a fost alungat de pe tron și guvernatorul său Gheorghe Abașvili își pierdu capul, Azdac, un grămătic dintr-un sat, găsi în crâncu un fugar pe care l-a dăpostit în bordeiul său. Când află că fugarul era domnitorul Pribeac, se rușină. Se tângui și alergă în fața judecății, cerând pentru fapta lui aspră pedeapsă. Eu l-am ajutat pe domnitor, pe tâlhar. Gâde să fugă! Fraților în cer, în numele dreptății, cer să fiu judecat cu strășnicie în fața norodului. Ce-i cu năzdrăvanul ăsta? El e Azdac, grămăticul satului. Da. Iar eu sunt Șauva, polițaiul. Eu sunt trădătorul. I-am cerut lui Șauva, polițaiul nostru, care, cum vedeți, mă însoțește, să mă duc în lanțuri. Ce? Fiindcă am adăpostit din greșeală pe domnitor, adică pe marele tâlhar, în bordeiul meu. Așa cum mi-am dat seama mai târziu, iată, vinovatul se părește singur. Raportează, Șauva, raportează. Spune cum te-am silit să alergi cu mine toată noaptea ca să lămurim lucrurile. M-ai amenințat în fel și chip, Azdac. Asta n-a fost frumos din partea ta. Taci din gură, Șauva, taci din gură. Tu nu poți pricepe. Acum au venit alte vremuri. Cum? Care vor trece peste tine. Cu tine să-i sprăvi de acum. Nu vor mai fi polițai. Nu vor mai fi polițai. Vor fi puși oameni să cerceteze peste tot. Să dea la iveală toate tâlhăriile. De aceea e mai bine să mărturisești de bună voie, căci de judecata poporului tot nu poți scăpa. Fraților, unde-i judecătorul să mă pedepsească? Uite-l, spânzură-n dudul de colo. I-am pus ștreangul de gât. Da. Iată un răspuns pe care nu l-am mai auzit în Gruzia. Unde-i înălțimea sa, guvernator? În pământ străine. Unde-i marele încasator de biruri, temnicerul, patriarhul, capitanul pazei? Spânzurat! Spânzurat! Spânzurat! Spânzurat! Fraților, asta am așteptat de la voi! Hai, țignitule! Ce ai așteptat de la noi? Ceea ce s-a întâmplat în Persia. Acum 40 de ani. Ei, ce s-a întâmplat în Persia? Au fost spânzurați toți. Viziri, încasatori de biruri. A ținut 3 zile. Și cine a domnit dacă vizirul a fost spânzurat? Un țăran. Cine era în fruntea oștirii? Un soldat, soldatule. Și cine plătea lefurile? Un boiangiu. Un boiangiu? Nu cumva era țesător de covoare. Și de ce s-a întâmplat asta? De ce s-a întâmplat? Din pricina războiului. Război lung și dreptate puțină. Ia uitați-vă, vine prințul Kazbeki împreună cu nepotul său. De ce râdeți, prieteni? Îngăduiți-mi să vă spun câteva vorbe. Boierii din Gruzia au alungat ieri dimineață de pe tron pe domnitor și pe guvernatorii, din pricina cărora n-am pierdut războiul cu Persia. Din nefericire, domnitorul a scăpat cu viață. În acest ceas de răscruce prin care trece țara, țesătorii de covoare care urzesc fără încetare tot felul de tulburări nu s-au sfii să se răscoale și să spânzure pe prea iubitul nostru judecător Ilor Belianii, care atârnă în tudul din fața noastră. Prieteni, noi vrem pace în Gruzia și dreptate. Așa, da. De aceea v-am adus pe Bizercan Kazbeki, iubitul meu nepot, care este un om înzestrat cu multe daruri ca să fie judecător. Dar să știți, poporul hotărăște. Asta înseamnă că noi le alegem judecător. Așa-i, da. Poporul trebuie să aleagă un om priceput. Sfătuiți-vă, prieteni. Noi ne tragem deoparte, sfătuiți-vă. Tremură inima în ei de frică, fiindcă n-au pus mâna pe domnitor. Pentru asta trebuie să-i mulțumim lui Azdac, grămăticul. El l-a lăsat să fugă. Simt că puterea lor e șubredă. De aceea ne spun acum, prieteni, fraților, poporul hotărăște. De aceea vorbește de dreptate pentru Gruzia. Eu zic să-l întrebăm pe grămătic ce-i de făcut. El știe multe despre dreptate. Da. Hei, hai, mana, ia vină încoace. Ce spui? Vrei să ai pe nepotul prințului Kazbeki judecător? Pe mine mă întrebați? Vezi bine. Înțeleg. Vrei să-l puneți la încercare? Așa. Ca să vedeți ce gânduri are. Da, n-am dreptate. Arată-ne ce poți. Bine. Eu voi face pe părât. Adică pe domnitorul Gruziei. Da. Ascultați. Ce ați hotărât? Vom face o încercare ca să vedem iscusința nepotului înălțimii tale. Da. Prietenul nostru pe care îl vedeți aici va face pe părâtul, adică pe domnitorul Gruziei. Iar înălțimea sa, nepotul dumneavoastră, Bizercan Kazbeki, pe judecătorul. Cam ciudată încercare. Dar la urma urmei, de ce nu? Da. Ei, atunci faceți liniște. Încep dezbaterile. Mă cunoaște cineva? Eu sunt domnitor. Cine? Domnitorul țării. Ascultați, oameni buni. Am fost învinuit că am pornit război împotriva Persiei. E Caragios. Am spus, e Caragios. Nu ajunge? Dacă nu ajunge, chemați și pe avocații mei. Am adus vreo 500 de avocați. Oh. Vreți să judec vina domnitorului? Dă-i drumul. În fundă-l nepoate, iei piuitul. Împricinate, ce ai de spus? Multe. Am declarat război ascultând de sfaturile unor patrioți, cum este unchiul tău, prințul Kazbeci. Chemați pe prințul Kazbeci în fața judecății, ca martor. E cam țicnit prietenul nostru. Cererea învinuitului a fost respinsă. Se înțelege că nu poți fi învinuit că ai declarat război, acesta fiind rostul fiecărui domnitor, ci pentru că nu l-ai condus bine. De fapt, nu eu l-am condus, ci boierii mei. Și, bineînțeles, l-au pierdut. Prin urmare, pretinzi că boierii te-au silit să declar război. Atunci cum se face că l-au pierdut? N-au trimis destui oameni. Au dosit banii. Au dat cai bolnavi și au petrecut cu femeile despățate în loc să se bată. Vrei să învinuiești pe boieri acestei țări că nu s-au bătut? Nu s-au bătut. S-au bătut să pună mâna pe cât mai multe contracte de furnituri pentru știri. Asta e prea mult? Tâlharul ăsta vorbește ca un răsculat. Crezi? Am spus adevărul. La spânzurătoare! La spânzurătoare! Liniște! Liniște! Liniște! Întreabă mai departe, înălțimea ta. Da. Împricinat, spune. Ajunge, dragi mei! Cred că acum puteți hotărâ pe cine puneți judecător. Da, acum putem. Da, putem. Luați haina de judecător de pe umerii spânzuratului. Da, și acum spune-i nepotului tău să se ridice din jilț, ca să stea cel căruia îi se cuvine locul. Cum îndrăzniți? Asta e nerușine! Azdac, vino încoace. Hai, așează-te în jilț. Așa. Întotdeauna judecătorul a fost un golan. Să mai fie și un golan judecător. În vremuri tulburi, când țara era frământată de răscoală, când cei puternici își temeau viața, lâncerii îl făcură pe Azdac judecător. Și el împărți dreptate 2 ani de zile. Ascultați cum a judecat el pentru cea din urmă oară, înainte de a părăsi scaunul de judecător, pricina celor 2 mame. Cum a căutat pe adevărata mamă și cum a făcut dreptate prin vestita încercare cu cercul de crete. Ai noroc, Grușe, că nu-i un judecător adevărat, ci Azdac, care nu-i bun de nimic. Cei mai mari tâlhari au rămas nepedepsiți, fiindcă încurcă lucrurile. Cei de seama noastră scapă adesea, dar cei bogați, oricât i-ar da, lui tot nu-i se pare că-i de ajuns. Astăzi trebuie să am noroc. Dar nu pricep de ce vrei să-l păstrezi cu orice preț pe copil, dacă nu-i al tău. E al meu! Eu l-am crescut! Dar nu te-ai gândit niciodată ce se va întâmpla când o să se întoarcă stăpâna noastră? La început m-am gândit că-l voi înapoia, iar mai târziu am crezut că nu se mai întoarce. Și o haină de împrumut ține de cald. Nu-i așa? Ai dreptate. Voi jura cum vrei tu, fiindcă ești de omenie. Vă să zic așa, primeam 5 piaștri simbrie ca să îngrijesc copilul și Grușe mi l-a luat în duminica Paștelor seara, când a început răzmerit. Așa, da. Da. Știi că am vorbit cu Simon? Ei! Nici acum nu poate pricepe de ce te-ai măritat. Dacă nu pricepe, n-am ce-i face. A înțeles el că Mihail nu e copilul tău, dar că te-ai măritat și că te-ai legat pe viață de altul, nu pricepe. Taci, uite că vine. Oh. Grușe. Simon! Eu sunt gata să jur că sunt tatăl copilului. Bine, Simon! Totodată vreau să-ți fac cunoscut că prin aceasta nu-ți sunt îndatorat în niciun fel și nici tu mie. Bine, Simon. Degeaba ai mai spui. Știi doar că e măritată. Uite că vine și stăpâna noastră la telapa și vine cu avocații. Slavă Domnului că nu s-a adunat aci gloata de mujici. Înălțimea voastră, băgați de seamă cum vorbiți. Dar n-am spus nimic, Hilosu Boladze. Nici nu vor veni privitori. S-a închis lumea în casă din pricina turburărilor din Mahala. Ioși! Nerușinată aia de fată! Mi-a răpit copilul! Ținea voastră, luați seama la ce vorbiți. Cum să vă liniștiți? Gruje, stăpâna noastră ți-a smulge părul din cap cât ai clipit dacă n-ar ști că Azdac e de partea săracilor. Loc! Faceți loc pentru judecătorul Azdac! Cine se înfățișează cu plângere dinaintea scaunului de judecată? Supunem judecății înălțimei voastre o întâmplare năstrușnică. Împricinata care se află de față a răpit un copil și nu vrea să-l mai înapoieze mamei sale. Cine e împricinata? Eu. Frumoasă femeiușcă. Deschideți baterile și vă cer tuturor celor care vă înfățișați judecății și mai ales împricinatei să spuneți adevărul curat. În altă curte de judecat, o vorbă din popor spune că sângele apă nu se face. Această vorbă înțeleaptă. Curtea de judecată dorește să știe cu cât a fost plătit fiecare avocat. Da. Ce dorește? Să știe cu cât ai fost plătit. Da. Cu 500 de piaștri înălțimea voastră. Dacă trebuie să răspund neobișnuite întrebări a curții. Ați auzit? I se pare că întrebarea e neobișnuită. Întreb fiindcă ascult altfel un avocat bine plătit. Vă mulțumesc. Mulțumesc înălțimea voastră. În altă curte. Da. Legăturile de sânge sunt cele mai puternice legături. Oare cunoaștem noi o legătură mai gingașă decât cea dintre mamă și copil? Oare se poate smulge unei mame copilul? În altă curte, da. Însăși digroaica cea crudă, jefuită de pui, a fost văzută slabă ca o umbră, cutreierând fără odihnă pustiurile. Însăși firea... Împricinată! Ce poți răspunde la asta și la ceea ce mai avea de spus avocatul? Copilul e al meu. Asta-i tot? Îmi închipui că o poți dovedi. Dar înainte de toate, te sfătuiesc să-mi spui de ce crezi tu că trebuie să-ți dau copilul ție? Fiindcă l-am crescut eu cu cugetul curat și cum m-am priceput. Și nu l-am lăsat niciodată să sufere de foame. Întotdeauna a avut un acoperiș deasupra capului. Am avut tot felul de necazuri din pricina lui și am cheltuit mult cu el. N-am căutat niciodată tihna mea și l-am învățat să fie prietenos cu toată lumea și să muncească după puterile sale. Că doar e mic. Înălțimea voastră vă atrag luare aminte că nici împricinata însăși nu pretinde a fi legată prin vreo legătură de sânge cu copilul. Curtea a luat cunoștință. Mulțumesc, înălțimea voastră. Îngăduiți acum Natalia Bașvili, care și-a pierdut soțul și acum se teme că va pierde și copilul, să vă spună câteva cuvinte. Da. soarta nemiloasă mă silește să mă rog de înălțimea voastră să-mi înapoiați copilul. Nu-mi stă în obicei să înduioșez lumea povestind chinurile sufletești ale unei mame jefuite, spaimele, nopțile nedormite. De neînchipuit cum a fost tratată această femeie. Nu-i se dă voie să intre în palatul soțului ei. Da. Nu-i se dau veniturile scoase din însăși averea ei. Da, da. Și când se plânge, îi se răspunde cu sânge rece că aceste venituri îi se covin moștenitor. Din pricina moștenitorului nu poate face un pas și nu-și poate plăti nici avocat. Dar nu spune asta. De ce să nu spunem cinstit? Că la urma urmei aici e vorba de mare averea familia Bajvini. E drept că procesul va hotărâ și acest amănunt dacă Natela Bajvini va intra în stăpânirea acestei mari averi. Spun și, pentru că în primul rând trebuie să vorbim despre zguduitoarea tragedie a unei mame, așa cum a amintit-o Natela Bajvili la începutul zguduitoarei sale povesti. Chiar dacă Mihaela Bajvili n-ar fi moștenitorul averii, el tot ar rămâne copilul mult iubit al clientei mele. Pentru curtea de judecată, amintirea averii este o dovadă de omenie. Vă mulțumim, vă mulțumim. Orice s-ar spune, noi putem dovedi că împricinata nu este mama copilului. Închetuiți-mi să dezvălui înaintea curții de judecată faptele în toată goliciunea lor. Printr-o nefericită înlănțuire de împrejurări, copilul Mihaela Bajvili a fost uitat de mama lui în cetate când aceasta pleca în privegii. Grușe Vahnațe, care pe atunci era slujdică la bucătăriile palatului, a fost în duminica aceea în curte și a fost văzută când își făcea de lucru cu copilul. Da, da, da, fiindcă stăpânii era gândul numai la rochile cu care voia să plece. Ce? După vreun an, Grușe Vahnațe fu văzută cu un copil într-un sat de munte unde se mărită. Cum ai ajuns acolo? Eu? Cum ai ajuns acolo? Pe jos, înălțimea voastră. Dar copilul e al meu. Înălțimea voastră. Eu sunt tatăl copilului, înălțimea voastră. Iar eu am luat 5 piastre din vrie, fiindcă l-am îngrijit. Omul acesta este logodnic împricinate și mărturia lui nu poate fi luată în seamă. Liniște, liniște. Tu ești cel cu care s-a măritat în munți? Nu, înălțimea voastră. S-a măritat cu un plugar. De ce? Din pricina copilului. Ca să aibă un adăpost. Simon era plecat la război. Da. Și acum ar vrea să fiți iar împreună? Acum nu mai sunt liber. Da. Și pretinzi că pe copil l-ai făcut în desfrâu? Cum? Vreau să-ți spun o întrebare. Ce fel de copil e? E un copil netremnic, cum sunt cei născuți din flori, ori e gingaș, cum sunt cei de neam mare? E un copil ca toți copiii. Vreau să spun, s-a văzut de timpuriu că are trăsături gingașe? Nu. Mai întâi s-a văzut nasul. Mai întâi i s-a văzut nasul. Na. Iată un răspuns de care trebuie să ținem seama. Și acum gata. E vremea să pun capăt minciunilor voastre și mai ales ale împricinatei. Cum? Că despre ceilalți îmi închipui eu ce-au clocit ca să mă înșele. Sunteți niște șarlatani, niște șarlatani. Știu că vrei să-i sprăvești cât mai repede cu judecata. Te pricep să împarți dreptate cât mă pricep și eu. Da, adevărat. Eu sunt un om neștiutor. Nici nădragi nu am sub haina de judecător. De altfel, te pedepsesc să plătești 10 piastri pentru o cară adusă curții de judecat. Și apoi ești o proastă. Da. În loc să-mi faci ochi dulci ca să fiu binevoitor, te pui rău cu mine. Vei plăti 20 de piastri pedeapsă. De-ar fi și 30. Tot am să-ți spun ce cred eu despre dreptatea pe care o împarți tu. Bețivule, cum îndrăznești să-mi vorbești așa? Când te-au scos din pântecele mamei tale, nu și-a închipuit nimeni că o vei lovi peste degete, fiindcă acules de aici și de acolo câte o mână de mei. Nu ți-e rușine să mă vezi tremurând de frica ta? Te-ai tocmit argat la ce-i avuți și veghe să nu le luăm casele. Dar de când sunt casele stăpânite de ploșnițe? Veghează-i, căci altfel nu ne-ar putea lua bărbații la război. Vândutule! N-am niciun respect pentru tine, nici cât aș avea pentru un tâlhar și un ucigaș care face ce-i trece prin cap. Poți să-mi iei copilul, dar să știi că îndelednicirea ta ar trebui să o îndeplinească drept pedeapsă numai cămătarii și pângăritorii de copii. Vei plăti 30 de piastri și gata. Da. Nu mă mai ciondănesc cu tine ca la cârciumă. La fel me lehamit de povestea asta. O amân pentru un sfert de ceas. Unde sunt cei doi soți care vor să se despartă? Am câștigat chiar dacă nu mai aducem nicio dovadă în sprijinul celor spuse. Se înțelege. Oh, da. Unde-mi e sticluța cu miresme? De ce l-ai atâțat pe judecător Gruș? Acum îți va lua copilul. E, hai. Apropiați-vă. Faceți loc, oameni buni. Faceți loc. Da, veniți mai aproape. Am aflat că vreți să vă despărțiți. Da. De câți ani sunteți împreună? De 40. De 40. Și de ce vreți să vă despărțiți? Fiindcă nu ne iubim. De când? De totdeauna, înălțimea voastră. Da. Bine. O să mă mai gândesc și o să vă spun hotărârea mea după ce voi isprăvi cu ceilalți. Bine, înălțimea ta. Cum ți-e voia? Da. Aduceți copilul. Faceți loc să treacă copilul. Iată-l înălțimea ta. Stai aici. Cum te cheamă, micuțule? Mihail. Da. Mihail și mai cum? Mihail. Da. Bine. Bine. Aduceți împricinata mai aproape. Vreau să-i vorbesc. Ascultă, femeie. Eu nu cred că e copilul tău. Dar dacă ar fi al tău, tu n-ai dori să fie bogat? E destul să spui că nu e al tău și cât ai bate din palme, are un palat. Cai fără număr la isle, cerșetori fără număr la poartă, oșteni fără număr în slujbă și jălbari fără număr în curte. Ce spui? Ce spui? Nu vrei să-l știi bogat? Da. Te înțeleg, femeie. Nu-l dau. Eu l-am crescut și el pe mine mă știe de mamă. Uitați-vă la copil! L-am îmbrăcat în zdrențe! Nu-i adevărat! N-am avut vreme nici să-l îmbrac cu cămașa cea bună. L-a ținut în cocină! Dacă tu ești mai bună, de ce ți-ai părăsit copilul? Îți arăți, eu ție nerușinatul! Natela, Pașfilia, ai făcut că vei fi liniștită! Cum să fiu liniștită? Eu și gașă! Poruncit să fie biciuită! O rugăm în alta curte să fie îngăduitoare! Părâtă și părătoare! În alta curte a luat cunoștință de cazul vostru. Da. A ascultat plângerea fiecărei părți, dar n-a putut să se lumineze într-atât încât să știe care este adevărata mama copilului. Eu, ca judecător, am datoria să-i aleg acestui copil o mamă. De aceea vă voi pune la încercare. Lăncer. Porunciți înălțimea voastră. Ia o cretă. Da. Și trage un cerc pe jos. Așa. Acum ia copilul și așează-l în cerc. Așa. Ușor. Părâtă și părătoare, așezați-vă de o parte și de alta copilului, fără să călcați în cerc. Da. Prindeți fiecare copilul de câte o mână. Mama cea adevărată va avea puterea să tragă copilul din cerc oricât s-ar împotrivi cealaltă. În altă curte, dar nu pot să mă învoiesc ca soarta marilor averi ale familia Bajvilii, care sunt legate de copilul ce le moștenește, să atârne de o luptă atât de îndoielnică. Pe lângă aceasta, clienta mea, în numele căruia vorbesc, nu este înzestrată cu puterea împricinatii, care este obișnuită să muncească cu brațele. Ei, după câte îmi dau seama, e bine hrănită. Trageți! Am câștigat! Ce v-am spus eu la tăi la Bajvilii? Ați câștigat! Rușe, vanațe! De ce n-ai tras de copil? Nu l-am ținut destul de strâns de mână. Înălțimea voastră, vă cer iertare pentru cuvintele mele nesocotite. Iertați-mă! Și lăsați-mi copilul măcar până îl învăț bine să vorbească, fiindcă nu știe încă toate cuvintele. Nu încerca să înduioșesc curtea. Pune-l așa că nici tu nu știi mai mult de 20. Bine, mai fac o dată proba ca să spulberăm orice îndoială. Trageți! Nu pot. De ce? Fiindcă eu l-am crescut și nu-l pot sfâșia în două. Nu pot! Cu aceasta, curtea a aflat cine este adevărata mama copilului. Roșie, vahnațe! Da. Ia-ți copilul și ce? Du-te unde ți-i voia. Mulțumesc, înălțimea voastră, vă mulțumesc. Te sfătuiesc să nu rămâi cu el în oraș. Natela Bajvili, da. Caută să te faci nevăzută, dacă nu cumva vrei să te pedepsesc pentru înșelăciune. Iar averile Bajvili trec în folosința statului, ca să se facă o grădină pentru copii, care se va numi Grădina lui Azdac. Ca să se adeverească o vorbă din bătrâni care spune că toate câte sunt pe pământ se cuvin celor care le îngrijesc, copiii celor care îndrăgesc ca să crească, câmpul celui ce-l udă ca să rodească. Și acum vă poftim să dansăm cu nea în livadă, ca de despărțire. Eram gata să uit că trebuie să pecetluiesc despărțirea moșnegilor. Dați-mi o hârtie. Poftiți înălțimea voastră. Da. Așa, acum citește hotărârea mea. Înălțimea voastră n-a scris bine. n-a despărțit doi bătrâni, ci pe Gurușe de soțul ei, plugarul din munți. Cum? Doamne! Am greșit? Da. Îmi pare rău, dar nu mai pot schimba nimic. Nu pot strica rânduielile. De aceea vă poftesc la sărbătoare orânduite de mine. O să vă mai înseninați dansând. Vă mulțumim, înălțimea voastră. Vă mulțumim. Bine, bine. Atunci e mai bine să plecăm chiar astăzi din oraș. Nu-i așa, Mihail? Nu-i așa, Simon? Raportez cu respect. Plecăm chiar azi. Simon, să știi că am luat copilul, fiindcă în duminica aceea de Paști m-am logotit cu tine și eram fericită. De aceea, Mihail e rodul iubirii. Hai să dansăm! Din seara aceea, Azdac se făcu nevăzut și nimeni nu-l mai văzut, dar poporul Gruziei nu-l uită. Iar voi, voi ascultători ai întâmplării cu cercul de cretă, ascultați o vorbă din bătrân care spune că toate câte sunt pe pământ se cuvin celor care le îngrijesc, copiii celor care îndrăgesc ca să crească, câmpul celor care îl udă ca să rodească. Ați ascultat Cercul de Cretă Caucazian, înregistrare realizată în anul 1956. În distribuție, Nicolae Sireteanu, artist emerit, Tanzi Cocea, artistă emerită, Nichi Atanasiu, artist al poporului, Liliana Tomescu, artistă emerită, Ionescu John, Florin Scărlătescu, artist emerit, Ștefan Glodariu, Ion Manu, artist emerit, Mircea Constantinescu, artist emerit, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Ion Henter, Ion Gheorghiu, Maria Voluntaru, Hararam Biepolizu, Titus Lapteș, artist emerit, Neli Dordea, Silvia Fulda, Dona Caroții, Tudorel Popa, Eugenia Zaharia, artistă emerită, Cezar Rovințescu, Toni Buiacici, Nucu Păunescu, Ionescu Horațiu, Boris Ciornei și alții. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia muzicală, George Popescu. Regia de studio, Ion Pascu. Regia artistică, Titi Ax și Petre Sava Băleanu.